zacznę właśnie oszczędzać. W raporcie czytamy też, że konsumenci planują ciąć koszty przede wszystkim na artykułach odzieżowych, sprzęcie RTV. To ciekawe, bo sprzęt RTV AGD ma bardzo podrożeć teraz już jesienią. Oraz będziemy oszczędzali, uwaga, na napojach alkoholowych. Proszę cię, weź dwie, no, na moją odpowiedzialność, weź dwie. Na twoją odpowiedzialność? Tak. No dobra, poproszę skrzynkę wódki i dwie oranżady. Największe obawy przed podwyżkami w sklepach mają osoby w wieku 56-80 lat z wykształceniem wyższym lub średnim. Czy państwo również mają zamiar oszczędzać? 2 2 7 3 albo pora na trójkę pisane cyfrą pora na 3@polskieradio.pl. No i z dziennikarskiego obowiązku wspomnę. Alkohol jest niezdrowy i tak mówił As w Hydrozagadce i ja to podtrzymuję. Program trzeci Polskiego Radia, 6:19. Dobrą informację mam dla fanów pani Anny Marii Jopek. Mianowicie koncert jej właśnie odbędzie się jutro w ramach Szczecin Music Festu. Podwójne zaproszenie na to wydarzenie trzymam w ręku, chętnie się pozbędę. Pora na trójkę @polskieradio.pl, pisane cyfrą pora na 3@polskieradio.pl. Proszę śmiało pisać, jeżeli wzbudza w państwu pożądanie i zainteresowanie takie podwójne zaproszenie. Szczecin Music Fest to coroczna impreza, podczas której można usłyszeć wiele znanych zespołów grających world music czy też jazz. Zagrali tam m.in. Cesaria Evora, Jan Garbarek, Sinead O'Connor, Pat Metheny, Gotan Project, Macy Gray i wielu, wiele innych artystów. Pani Anna Maria Jopek jutro do tego grona dołączy, tylko tutaj taka informacja, że ze względu na pogodę koncert przeniesiono do Filharmonii. Miał się pierwotnie odbyć na Zamku Książąt Pomorskich, ale odbędzie się

doesn't have no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Osiem minut po godzinie 6:00, program trzeci Polskiego Radia, cały czas z Państwem. Polska wyrasta na potęgę w branży gier komputerowych. No, z problemami, ale jednak bardzo duża wydana produkcja Cyberpunk 2077, czy też 2077 powoli odchodzi w zapomnienie, natomiast pojawiają się nowe gry. Powstał w jednym z polskich studiów tworzących gry komputerowe symulator mechanika samochodowego. Gra, która kosztowała wiele milionów dolarów, zwróciła się w jeden dzień, a tu proszę bardzo, kolejna pozycja, która na platformie rozpowszechniającej gry zbiera pozytywne recenzje i jest to dosyć kontrowersyjny tytuł. Gra nosi nazwę Bum Simulator. Tłumacząc na język polski, jest to symulator kloszarda. Gra, która powstała w podwarszawskiej wsi Hornówek, tam mieści się studio, które tę grę zrobiło. Same pozytywne recenzje, no same to przesadzam, bo blisko 90% tych recenzji jest pozytywnych. Akcja gry toczy się w jakimś anglojęzycznym kraju, patrząc na, jak patrzę na zrzuty ekranu z tej gry. No możemy wcielić się po prostu w kloszarda i się klika. Także w którym kierunku zmierza rozrywka, nie wiem. Jakie symulatory jeszcze powstaną? To jest ciekawostka. Symulator mechanika i wszystko w komputerze, zatem mechanik po powrocie z pracy do domu może sobie uruchomić grę i dalej być mechanikiem tylko w wirtualnym świecie. Pytanie, czy ten produkt, o którym teraz wspominam, będzie równie chętnie i równie szeroko omawiany w mediach, jak pozostałe polskie gry. No, ciekawa sprawa. Lemmy Kilmister nam teraz zagra z panem Scottem Ayanem, a zagrają utwór napisany przez Paula McCartneya i Johna Lennona. Come on, come on, come on, go on, baby, now. Come on and look at 28 minut do siódmej. Deszczowo w całym kraju, opady będą bardzo obfite, praktycznie wszędzie, z wyjątkiem Rzeszowa i Lublina. Tutaj słońce czasem pokaże się zza tych deszczowych chmur. Temperatury od 14 stopni w Krakowie, przez 16 w Warszawie i 17 w Trójmieście. Tak patrzę na te temperatury, się zastanawiam, to ma być sierpień? Trójka. Program trzeci. Na trójkę. Rozgrzany i sen. Kocham cię, a kocham. 20 minut pozostało do godziny 7, program trzeci Polskiego Radia. Prasowanie w Trójce. Pora na niepolityczny przegląd niepierwszych stron gazet. I tak, tutaj mamy... No może inną weźmiemy. Nie, to jeszcze jedno. Proszę Państwa, w dzisiejszych gazetach nie ma nic ciekawego. Zespół Jungle i utwór All of the Time. To za nami na antenie radiowej Trójki. 16 minut pozostało do siódmej. Tymczasem wyższe wykształcenie ma coraz mniejszy wpływ na to, ile zarabiamy. Tak wynika z najnowszych analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Osoby z wyższym wykształceniem nadal szybciej unikną bezrobocia niż osoby mniej wykształcone. Jednak te proporcje z roku na rok stają się coraz mniej kontrastujące. A powodem tego, że wyższe wykształcenie ma coraz mniejszy wpływ na nasze zatrudnienie i zarobki, jest, uwaga, robotyzacja i pojawienie się sztucznej inteligencji. Technologia rozwija się tak szybko, że nawet dyplom wyższej uczelni może przestać skutecznie chronić przed bezrobociem. Jak informują analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zawody związane z analizą laboratoryjną, inżynierią chemiczną, epidemiologią, statystyką, księgowością czy analizą finansową w przyszłości mogą w ogóle przestać istnieć, bo zostaną całkowicie zautomatyzowane. Z automatyzacji mogą ucieszyć się natomiast pracownicy branży IT, która jako jedna z nielicznych wciąż na tym rozwoju technologii zyskuje. Z danych Instytutu Ekonomicznego wynika, że osoby ze średnim wykształceniem zarabiają około 18% więcej od tych, którzy wykształcenia nie posiadają żadnego. A ludzie posiadający licencjat zarabiają o 41% więcej od osób z wykształceniem średnim. No i osoby z wyższym wykształceniem mają też większą szansę na premię, jednak w tym przypadku szanse z roku na rok maleją. Proszę Państwa, ciekawe, czy to dojdzie do tego, jak w tym starym dowcipie, że musieliśmy zwolnić 5 pracowników, bo zatrudniliśmy maszynę i 8 fachowców do obsługi tejże maszyny. Także to przyszłość pokaże. Renata Przemyk teraz, Kochana w Trójce. Nie muszę pytać, czy otworzysz, bo wiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Otrzymywałaś moją głowę, nie roztrzaskałam skroni o podłogę, póki co. Przed snem wypowiedz moje imię, przybędę wraz ze świtem, proszę nie, jeśli jestem już. Kochana, nie myślę, nie miniemy nigdy się. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Idol w trójce, Cradle of Love i 6 minut pozostało do godziny 7. 2 2 7 3, nasz numer telefonu cały czas jest do Państwa dyspozycji. Paweł przy telefonie i pojawił się odzew na moje utyskiwania dotyczące pogody. W Polsce południowo-wschodniej na granicy województwa świętokrzyskiego z podkarpackim pada deszcz. My to nazywamy ciąglak przewlekły. Ale jakie są objawy jesieni? Otóż kasztany już spęczniały. Jeżeli będzie silny wiatr, to one będą spadały nam na głowy jak taki grat. To jest taki smaczek Sandomierza. Pozdrawiam. Czyli w Sandomierzu teraz jesienią najbezpieczniej chodzić w kasku po prostu, bo różne rzeczy się mogą przytrafić. Co do pogody,